اور اگر وہ مشرکین اپنی قسمیں توڑ دیں اپنے عہد کے بعد اور تمہارے دین پر طعن کریں تو ان کفر کے پیشواؤں سے قتال کرو، بے شک ان لوگوں کی قسمیں کچھ بھی قابل اعتبار نہیں تاکہ وہ اپنے جرائم سے باز آ جائیں۔